Najniższe ceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 31 marca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Karolina Kozińska przedstawi serwis Trójki. Jest areszt dla podejrzanego o gwałt na 14-latce we Wrocławiu. Będzie 100% wsparcia dla najuboższych w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze. Żołnierze wyciągnęli z bagna na Litwie amerykański pojazd Herkules. Wrocławski sąd tymczasowo aresztował mężczyznę podejrzanego o napaść seksualną na 14-latkę. Wczoraj sprawca oprócz zarzutu napaści na tle seksualnym usłyszał także zarzut podania dziewczynce środka odurzającego. Okazało się, że był już karany za podobne przestępstwa. Do brutalnej napaści doszło w czwartek po godzinie 6 rano. Napastnik wciągnął dziewczynkę do bramy i tam zaatakował. Sprawa jest przesądzona. Tak o głosowaniu w sprawie immunitetów europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Parlamencie Europejskim mówi Michał Szczerba, europoseł Platformy Obywatelskiej. Sesja parlamentu w Strasburgu rusza jutro. Nie tylko komisja Juri, bo tak się nazywa, która zajmuje się immunitetami, głosowała w tej sprawie, ale zdecydowana większość tej komisji poparła wniosek o uchylenie immunitetu byłych ministrów PiS. Więc można powiedzieć, że sprawa jest przesądzona. Będzie to kolejny immunitet po Adamie Bielanie, który jest znoszony, ale to przecież nie koniec tej grupy, bo w kolejce czekają Daniel Obajtek, Michał Dworczyk. Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ma związek z niezastosowaniem się do wyroku sądu dotyczącym zakazu pełnienia funkcji publicznych. Po ponad 4 miesiącach wraca program Czyste Powietrze, ale w nowej odsłonie. Chodzi o dofinansowanie termomodernizacji budynków oraz wymiany starych pieców na nowoczesne źródła. Nowy program ma skuteczniej wspierać najuboższych niż ten poprzedni, mówi wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Będzie 100% wsparcia dla tych zagrożonych ubóstwem energetycznym na ich inwestycje. To, co jest bardzo dużą zmianą w programie, to jest wprowadzenie instytucji czy funkcji operatora. Ktoś, kto będzie przeprowadzał beneficjenta przez całą inwestycję, będzie zachęcał do tej inwestycji, będzie pomagał w wybraniu wykonawcy. Składając wniosek o dofinansowanie w nowej wersji programu, wnioskodawca musi udowodnić, że jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku przez minimum 3 lata. Jutro rusza kontrola szczepień dzieci. Ma wykazać, ile rzeczywiście jest zaszczepionych. Sanepid skontroluje 7,5 miliona dokumentów. To będzie pierwszy krok w stronę wdrożenia elektronicznej karty szczepień, mówi Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Elektronizacja kart szczepień, która będzie kolejnym krokiem, pozwoli nam też na dokładne określenie, jaki jest konkretnie poziom zaszczepienia w populacji na konkretne choroby i to będzie można sprawdzić właściwie w czasie rzeczywistym. Obecnie e-karta szczepień obowiązuje jedynie dla szczepień zalecanych. Na wschodzie Litwy powiodła się akcja wyciągnięcia z bagna amerykańskiego pojazdu Herkules, który zatonął 6 dni temu. Pojazdem jechało 4 amerykańskich żołnierzy. Na razie nie wiadomo, czy ich ciała znajdują się wewnątrz. Nurkowie pracowali w bardzo trudnych warunkach, w niemal zerowej widoczności, no bo cały czas mówimy o bagnie. Trzeba było to wszystko pogłębić, gdzie trzeba było tę wodę z tym błotem zmieszać na tyle, żeby nurkowie w ogóle mogli przez ten cały zbity szlam się przedostać. No i wczoraj się udało. Najpierw podpięto jedną stalową linę, potem w nocy, mniej więcej około godziny 22 czasu obowiązującego w Polsce, podpięto drugą stalową linę, a cała operacja wydobycia tego ważącego 70 ton plus błota, które na nim się znajdowało, tutaj szacowane jest, że to mniej więcej 80 ton wszystko ważyło, rozpoczęła się około 3 w nocy, jak poinformowała dzisiaj rano minister obrony Litwy Dovilesza Kalienie, cała operacja trwała 4,5 godziny. Relacjonował Kamil Zalewski. Przywódca Iranu Ali Chamenei ostrzegł USA, że otrzymają cios, jeśli zrealizowane będą groźby prezydenta Donalda Trumpa, a ten zapowiedział, że jeżeli Iran nie zawrze umowy o programie atomowym, dojdzie do bombardowania, jakiego nikt wcześniej nie widział. Chamenei oświadczył w przemówieniu wygłoszonym z okazji zakończenia Ramadanu, że jeśli dojdzie do wrogich działań, to USA z pewnością otrzymają odpowiedni cios. W lutym Trump przywrócił politykę maksymalnego nacisku na Iran i ostrzegł przed konsekwencjami. W rezultacie takiej właśnie polityki wdrożonej podczas poprzedniej kadencji Trumpa, gospodarka Iranu znacznie podupadła. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Poniedziałek pochmurny, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 7 do 12, cieplej tylko na północnym wschodzie do 15, a chłodniej nad morzem, tam od 5 do 7. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dzień dobry. Dobrego dnia. Witamy w składzie niezmienionym. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski, choć dołącza do nas jeden człowiek, mówią mu Angus Young. Dziś obchodzi urodziny.1980 rok i 25 lipca, wtedy ukazała się płyta Back in Black. No a kilka lat wcześniej, 31 marca, na świat przyszedł Angus Young, człowiek odpowiedzialny za wszystkie te riffy, które na płytach AC/DC słyszymy. To jest audycja Dobrego Dnia, w której, podobnie jak w rotacji, podobnie jak w Tu Myśliwiecka 357, mamy swoje płyty tygodnia. Mumford & Sons. Obecnie świętujemy premierę nowej płyty tego zespołu, przynajmniej po 10, bo inne płyty można w innych momentach dnia usłyszeć. Rushmere. To jest ta płyta, o której mowa. Mumford & Sons powracają, a to utwór Caroline. I saw your name on a card as I came in the door. Will you deny our love again? Mad, bad, and dangerous, you're still the same. Break this glass and make a scene again. I know that's what you want so you can write again. Caroline, czyli Mumford & Sons z nową płytą. Marcus Mumford i spółka. Nie tak dawno temu premiera tej płyty, przedpremiera w zasadzie się, czy prapremiera, może tak, się odbyła w Londynie koncertowo. Wiem, że było to wydarzenie no naprawdę nie byle jakie. Tak jak i w ogóle koncerty Mumford & Sons bywają. Mam nadzieję, że w ramach promocji tej płyty pojawią się przynajmniej gdzieś w okolicy i będzie można zobaczyć ich na żywo. Rushmere, do tej płyty jeszcze będziemy powracać do końca tygodnia. No, do czwartku w audycji Dobrego Dnia po 10. A to już Sade w Trójce na 13 minut po 10. Kiss of Life. There must have been an angel by my side. Something heavenly led me to you. Look at the sky. It's the color of love. From above, he led me to you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedługo w Polsce na Orange Warsaw Festiwalu Lola Young to jedna z tych wielkich artystek ubiegłego roku i tego oczywiście też, które wystąpią, no bo razem z nią przecież Chapel Roan również. To będą dwa koncerty absolutnie obowiązkowe dla wszystkich tych, którzy śledzą to, co dzieje się w szeroko bardzo rozumianej alternatywie. A jeżeli chodzi o scenę polską, no to warto jest trzymać rękę na pulsie w kontekście grupy Martini Police, która już od kilku ładnych miesięcy

me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. Calling out your name. Ease into the water, flooding through your brain. Ease into the water. Autopromocja. 1 kwietnia, dzień jak każdy inny. No nie. 63. urodziny Trójki. No właśnie. Tego dnia wszystko jest możliwe. No właśnie. Na przykład Marek Niedźwiecki na antenie. To się nic... Znaczy nie, no było oczywiście bardziej siermiężnie. To było takie stare radio. A także... Czarujący wieczór w programie trzecim. Ciąg dalszy. Trzeba rozpocząć to wydanie aksamitu. No dlaczego by nie? Anna Gacek, do usłyszenia. 1 kwietnia. Może to żart? No właśnie nie. Polecam sprawdzić po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Uwaga! Ważny komunikat dla przedsiębiorców. Rzetelnafirma.pl to platforma umożliwiająca sprawdzanie oceny rzetelności polskich firm. To tutaj klienci mogą weryfikować i wybierać najlepsze dla siebie firmy. Przedsiębiorco, a czy ty udostępniasz swoją ocenę rzetelności? Wejdź na rzetelnafirma.pl i sprawdź, czy spełniasz warunki. Dołącz do rzetelnych już teraz. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia i 10:30 na zegarze. Piknik naukowy. Jak w zegarku, startujemy z piknikiem, w którym dziś o torebce foliowej będziemy opowiadać. Dawniej była ona wynalazkiem, który zrewolucjonizował naszą codzienność. No a dziś przyczynia się do zanieczyszczania mikroplastikiem. Nic dziwnego, że naukowcy dwoją się i troją, by znaleźć rozwiązanie problemu nadmiaru ich produkcji. Dziś ponownie Politechnika Lubelska, która ma pomysł, jak to zrobić, a o tym opowie Monika Suszek. Zanim torebki plastikowe stały się symbolem zanieczyszczenia środowiska, jeszcze 60 lat temu miały uratować planetę. I zapewne ich twórca ze zdumieniem przecierałby oczy, słysząc, ile nieszczęść powoduje plastikowa torebka. Najgorzej, jak one trafiają do środowiska, wtedy rozpadają się z czasem na coraz mniejsze cząsteczki. W zależności od warunków atmosferycznych to zajmuje od kilkunastu tygodni do kilkuset lat i przenikają do wody, przenikają do organizmów żywych. Mówił Sławek Brzuzek, ekolog, ekspert i praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju. Plastikowa torebka z polietylenu została wynaleziona przez szwedzkiego inżyniera Steina Gustava Tulina na początku lat 60. Miała pomóc planecie, bo była wytrzymała, wielorazowa, w przeciwieństwie do torebek papierowych, które były masowo produkowane, szczególnie za granicą. To był ogromny postęp w stosunku do tego, co było wcześniej. Ojciec zawsze nosił złożoną reklamówkę w kieszeni, tak jak dziś jesteśmy do tego zachęcani, czyli do noszenia własnych torebek do sklepu. On to robił w latach 70. i 80. To było po prostu naturalne, no bo kto by tego nie robił? Tak opowiadał syn wynalazcy, Rao Tulin. Problem zaczął się wtedy, kiedy ludzie foliówki potraktowali jako jednorazówki I to dosłownie. Rocznie Polacy ze sklepu wynoszą w tej chwili około 9 miliardów sztuk takich jednorazowych toreb. Te torby służą nam średnio 20 minut, a potem tworzymy z nich kolejny problem. Bo rozkład folii polimerowej może wynosić od 100 do nawet 400 lat, w zależności od składu materiałowego oraz wymiarów. Dlatego na Politechnice Lubelskiej stworzono biofolię, mówi dr inżynier Aneta Toruświątek z Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Dodałam do folii włókna lniane, środek mikroporujący, który też po prostu zmniejsza zużycie samego materiału pierwotnego, a dodatkowo jeszcze dodałam do tego materiału środek antybakteryjny. To wszystko wytworzyło torebkę, która miała być biodegradowalna, pod warunkiem, że spełniona będzie odpowiednia temperatura rozkładu. Przy odpowiedniej temperaturze to ta folia rozkłada się po około tak 6 miesiącach w warunkach symulowanych. Natomiast jeszcze będziemy prowadzić takie badania typowo kompostowania. Z punktu widzenia możliwości wyrzucenia czy utylizacji w warunkach domowych kompostowników bez konieczności segregacji już takiego materiału, czyli też, żeby on nie brał udziału później w takim procesie recyklingu typowym, który jest recykling materiałowy prowadzony. Więc takie są nasze perspektywy dalsze, natomiast to jest jeszcze w fazie badań. Lubelska biodegradowalna folia uzyskała już patent. W przyszłości z biofolii będzie można tworzyć woreczki śniadaniowe, folie ochronne czy bąbelkowe do zabezpieczenia paczek. Piknik naukowy powróci w najbliższą środę po 10.30, a ja zachęcam do tego, żeby sprawdzać poprzednie odcinki w podcastach Trójki. Tam wszystko można znaleźć i to nie tylko jeżeli chodzi o ten cykl, ale wszystkie inne, a ich jeszcze będzie dziś do 12, przynajmniej kilka będziemy, przypomnę, mówić o fotografii, o sztuce w kontekście obrazów najróżniejszych i ich niepoznanych historii. Będzie też proza w Trójce, to wszystko jeszcze przed nami.

be a teenager in love. I cried a tear for nobody but you. A teenager in love. Tytuł tego utworu padł już wielokrotnie, ale gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, Teenager in Love i Red Hot Chili Peppers w trójce na kwadrans przed 11:00, to pora na wielki ekran. Fajny film. Dla waszego dobra w reżyserii Ireneusza Grzyba to jedna z ostatnich polskich premier w naszych kinach. No i ten kameralny thriller, thriller psychologiczny nawet, rozgrywa się głównie w zamkniętej przestrzeni w obrębie jednej, tylko czteroosobowej rodziny. Obok Tomasza Szucharta na ekranie zobaczymy Clary Williams, no i właśnie z nią rozmawiał Ryszard Jaźwiński. O czym przede wszystkim dla ciebie jest ta film? Zdecydowanie o trudnych relacjach rodzinnych i o tym, jak pozory bardzo często nas mylą. Jest to w pewnym sensie już wyświechtane powiedzenie, ale naprawdę ten film może sprawić, że jeszcze raz spojrzymy na coś, co już wydaje nam się oczywiste, żeby wnikać głębiej, żeby może być bardziej czujnym, bardziej uważnym na to, co się dzieje u sąsiadów, u gdzieś tam naszych znajomych, a jednak ten film pokazuje jeszcze raz taką odsłonę, że naprawdę niewiarygodne rzeczy mogą się dziać gdzieś tam pod złotą kopułką. Pozornym spokojem i szczęściem, no ale też myślę, że zachęcające dla widzów może być stwierdzenie, że właściwie to jest thriller i to się ogląda naprawdę jak thriller. Tak, zdecydowanie. To nie jest thriller w rozumieniu... takiej szybkiej akcji, tak? Tak, tak. To napięcie wynika z emocji, których albo tam oczekujemy, albo które wynikają właśnie z tych relacji pomiędzy nimi. No i naprawdę, jak to ktoś powiedział po obejrzeniu tego filmu, wbija w fotel. I myślę, że to jest dobre określenie na ten film. A jak ci się grało z takim partnerem jak Tomasz Szuchart, który gra, no nie oszukujmy się, bardzo specyficznego tutaj bohatera, w tym wypadku męża? No dobrze mi się grało pod wieloma względami. Na pewno mieliśmy świetny czas na planie i Tomek jest profesjonalistą pod każdym względem, ale też bardzo dobrym kolegą, więc jeżeli chodzi od tej strony z mojej perspektywy prywatnej, świetnie, a zawodowej tym bardziej. No i fantastycznie też, no bo po prostu nie będę mówić więcej, bo to zdradza już te specyficzne relacje też między postaciami, ale wszystko tam się zgadzało też na planie, że to było fajny balans pomiędzy wchodzeniem w tę historię, a stworzeniem takiego bezpiecznego dystansu i humoru już prywatnie między nami. Czy czerpaliście z jakiejś obserwacji? Tam rzeczywiście dochodzi do sporych napięć, do naprawdę silnych emocji. Rodzice, no i też dwójka nastoletnich dzieci. Czy czerpaliście tutaj z jakichś obserwacji dotyczących, nie wiem, rodzin, znajomych, w których mogły się zdarzać podobne rzeczy zbliżone? Ja osobiście nie. Jakoś tak po prostu to jest tak dobrze napisane, że... I myślę, że generalnie oprócz tego, że było kilka inspiracji filmowych również, jak na przykład film Kieł. I Jorgosa Lanthimosa. Dokładnie. To przede wszystkim myślę, że to jest tak dobrze napisana historia, że po prostu w nią weszliśmy i to chyba najbardziej zadziałało mimo wszystko. Tak. Film już w kinach, dla waszego dobra już w kinach. A w czym kolejnym ciebie zobaczymy niedługo? A to zobaczymy. Na dużym czy na małym ekranie? No mam nadzieję, że na dużym, aczkolwiek też przygotowuję się do serialu, więc zobaczymy, bo to już potem nie wiadomo, jak to będzie streamingowane i to już są dystrybucyjne rzeczy, więc zobaczymy. Myślę, że Meriko wróci do nas z informacjami, a o filmie dla waszego dobra jeszcze, myślę, też będzie można na antenie Trójki usłyszeć, zwłaszcza, że w piątek po 12:00 zapraszamy na audycję trójkowo-filmowo. Ryszard Jaźwiński, jak zwykle w cyklu Fajny Film z kolejną rozmową. Dziś Clara Williams była jego gościnią. A to Portugal The Man. Summer of Love na antenie Trójki. Na chwilę przed 11:00 my jeszcze jedną godzinę wspólnie spędzimy, w której to, no właśnie, cała ta sztuka, o której już mówiłem, będzie się odbywać. Sztuka fotograficzna, sztuka malarska. No i oczywiście przed 12:00 jeszcze co nieco przeczytamy w prozie w Trójce. Jest poniedziałek, 31 marca. Jutro urodziny Trójki, będziemy też zapraszać na koncerty. Jak konwalie pachnie czas, jest go w brud. Ty i ja, co ty na to? Przecież jedyne co nas dzieli to ten stół. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Zapytałem, jak mam lecieć, ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały śmielej, ej, powiedziały leć. Kiedy jestem wyżej, widzę, ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Granic,